Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet bij Kippie. Altijd met gratis saus. Kippie. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun. Nu bij BenZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij, dus 40 gig voor maar €7,44 ex-BTW. Kijk op ben.nl/zakelijk. En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland. Daarom nu €1600 korting op de Suzuki Swift. Voor nog veel meer fun. Er zijn weer gigagoedkoopjes bij Trekpleister. Nu OB-tampon 16 stuks, 3 voor maar €7. Lekker voordelig zeg. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron. Als je iets goeds hebt en het door Duitse engineers verder laat ontwikkelen, dan wordt het... Ga voor Grand met de Opel Grandland. Met Grand precisie en Grand dynamische rij-eigenschappen. De Opel Grandland. Ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €549 per maand op basis van operational lease. Opel Grandland. Go Grand. Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl. Moet je kijken daar, leuke gast. I know. Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben. Is ook echt jouw type. Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek? Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie? Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, waar je touwen echt Bert strikt. 538 Nieuws. 10 uur. Het kabinet is van plan om mensen er niet meer direct op te wijzen dat ze een bijstandsuitkering kunnen aanvragen. En daar heeft de ombudsman kritiek op, zei hij op Radio 1. Het idee is om er tientallen miljoenen mee te besparen. Volgens de ombudsman gaat het juist meer kosten, omdat je mensen verder in de financiële problemen brengt. De burgemeester van het Gelderse Rhede heeft per direct een verpleeghuis gesloten en alle bewoners overgeplaatst, meldt het AD. Het is al een tijdje flink mis in het huis. Er is personeel zonder diploma, medewerkers zouden seks hebben op het werk en bewoners worden slecht verzorgd. Amerika en Iran praten vandaag op hoog niveau over vrede. Vicepresident Vance ontmoet de Iraanse parlementsvoorzitter Kalibaf in Pakistan. Iran eiste van tevoren dat er ook een bestand komt in Libanon, maar daar is Amerika niet op ingegaan. Vance zei alleen dat Iran geen spelletjes moet spelen. En bewoners van Den Haag zijn geschrokken van een plan om naast het Centraal Station twee gigantische woontorens te bouwen, de hoogste van Nederland. Ze zeggen dat er te weinig groen overblijft en dat de torens de zon wegnemen. De gemeenteraad moet er nog naar kijken. Die ging eerder alleen akkoord met lagere torens, meldt Omroep West. Wolkenvelden, maar ook wat zon. Het wordt 15 tot lokaal 21 graden. Vanuit het westen neemt vanmiddag de bewolking toe met buien. En dat was het nieuws op 538. Krijgen nog 538 verkeer. Door Flitsmeister. 9 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. A2 Den Bosch richting Utrecht bij Vianen. Daar is de oprit afgesloten. Daarom 28 minuten vertraging. A10 Koenplein richting Watergraafsmeer. Pardon, bij de Zeeburg. 15 minuten door een auto met pech. En ook 17 minuten vertraging op de A12 Utrecht richting Den Haag bij Bodegraven. De wegwerkzaamheden zijn daar bezig. Daarom dus 17 minuten vertraging. Wordt ook gecontroleerd op je snelheid. Oppassen. A2 Den Bosch richting Eindhoven 159.2. A2 echt richting Maastricht 230.2. A7 Heerenveen richting Drachten 161.6. En ook oppassen op de A20 Maasdijk richting Rotterdam bij 28.9. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl. Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod. Pap, die moeten we hebben! Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl. eBoekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis voor starters. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Onlineveilingmeester.nl. Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen,

ochtendshow. Hoor je iedere werkdag vanaf 6 uur bij 538. Zometeen bellen Tim, Rick, Niels en Florentien met Dries Roelvink. Stel aan hem de vraag: hoe zwaar zijn jouw ballen? Details hoor je zometeen. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you? Coldplay, Bruno Mars, Apete bij 50. Alle hoogtepunten van Tim, Rick, Niels en Florentien. Dit is het beste van de 538 Ochtendshow. De nieuwe schijf van 5. Die werd deze week gepresenteerd met verbazing onder de vleeseters. Advies is namelijk om maximaal 1 gehaktbal per week te eten. Dries Roefink, beter bekend als Mr. Gehaktbal, want hij verkoopt zijn eigen ballen in de supermarkt. Daarom aan de telefoon bij Tim, Rick, Niels en Florentien in de 538 Ochtendshow. Hey, goedemorgen, mannen. Goedemorgen. Mr. Gehaktbal, ben je wel eens ooit zo aangekondigd op de radio? Jeetje, ja, zou mooi zijn. Nee. Ja. Hey, maar, ik heb het ook meegekregen gisteren. En verschillende mensen uit de media die probeerden me al te bereiken. Ik dacht, nou ja, laat maar even, want daar kom ik toch nooit uit. Maar ja, toen mijn vriend Rick me ook vroeg, toen dacht ik, nou, ik moet jullie wel even te woord staan. Gelukkig, fijn. Maar wat ben ik toch blij dat die nieuwe schijf nu 2 jaar geleden is bekendgemaakt. Zo. Maar even, wat nou, is... Nou, gelukkig al 11 miljoen ballen verkocht. Maar wat is het gewicht van jouw ballen? Ja, van de gehaktballen, sorry. Ja, ja, ja. 125 gram. Dus 1 gehaktbal. En heel eerlijk, ik vind als je de ballen van Dries in huis haalt, moet je er eigenlijk, twee eten. Gemaakt, ja, dat kan je niet bij 1 laten. Nee. Maar dat is dus eigenlijk al te veel om in een hele week één van jouw gehaktballen te eten. Ja, dat is te veel. Maar ja, kijk, jij weet ook, die schijf van 5 die verandert iedere keer. Vroeger zat er levertraan in en melk, 3 glazen melk per dag. Dat is waar. Goed. Ja, ja, ja, ja. Als je dat nu allemaal leest, joh, als je alles leest over voeding, durf je bijna niets meer te eten. Nee. Je gelooft het bijna niet. Ik begin mijn elke dag, je staat toevallig hier voor mijn neus, ik begin mijn dag altijd met een heel groot glas water met elektrolyten. Wat? En er zit, elektra en water moet je mee oppassen. Nee, hoor. Elektrolyten, jongens, en daar zit in wat magnesium en vooral, dat is gewoon een zakje met poeder, met elektrolyten. En wat zit er nou vooral in? Magnesium en sodium. Oh. Dus de dingen die je s'nachts uittranspireert, die moet je meteen 's morgens weer tot je nemen. Hebben ze me verteld. Ja, ja. Maar ze kunnen jou ook alles wijsmaken. Ik denk gewoon dat gevarieerd eten belangrijk is. Ja. Maar ben jij iemand die op je voeding let? Nou, zo te zien wel. Nou, als ik nou gewoon eerlijk ben hoeveel vlees ik ongeveer in de week eet, zal dat best 500 gram zijn. Want ik eet nog wel eens een biefstukje. Ja. Ik maak nog wel eens een pastaatje met bolognese saus. Maar dat gaat dan weer kals gehakt doorheen. Ja. Nou, spek eet ik niet. Wat ik wel heel veel eet, en misschien te veel, is kip. En ja, ik weet niet of dat goed is, maar ik eet best wel in allerlei variërende dingen. Het is mager, kip. Ja. Ik hou van de Oosterse keuken. Nou, daar haal ik kipfilet, die snij ik klein, die marineer ik en die gaat dan door. Je kent het allemaal wel, dus ik zit gauw op 500 gram. Nou, ik denk dat als ik jou zo hoor, ga je met 500 gram, dan ga je niet eens redden, man. Dat heb jij in 2 dagen, heb je dat al achter je kiezen zitten? Nee, want ik eet ook veel vissen, zalm en tonijn. Ja, gezonde ik vetten. Ik eet zalm en tonijn. En wat lees je nou weer over tonijn? Daar zit kwik in. En dat is niet afbreekbaar. Oh. En nou, als je het leest, jongen, dan durf je ook geen tonijn meer te eten. Ook al niet. Ja, je moet er, wat jij al zegt, je moet er ook niet te veel over lezen eigenlijk. Nee, ja, kwik, dat wil je ook niet. Nee. Hey, maar is het geen idee, Dries, en ik weet niet of dit tegen het zere been is, maar om ook een vegetarische variant van jouw bal te ontwikkelen? Dat is toch geen bal, weer, man? Met kikkererwten? Nou, weet ik niet. Kikkererwt vind ik al goor. Ja. Ja, nee, ik heb jullie laatst al verteld, waarover nagedacht wordt bij mij zijn de halalballen. Ja. En daar wordt serieus over nagedacht bij Jumbo. En wat er zeker gaat komen binnenkort zijn de burgers. Dus die zijn niet vegetarisch, allebei niet. Nee, gewoon lekker vlees. En, en het lijkt mij met het WK wat eraan komt, dat je gehaktballen WK-ballen gaan heten de komende periode. Ja, en dan krijgen we weer die kleintjes, hè, die partyballetjes onder de wedstrijd. Die zijn ook lekker, ja. Ja, alleen Nederland-Japan, dan denk ik toch meer aan sashimi. Toch? Ja. Maar ik vind Dries geen sashimi. Nee. Vind jij niet? Nee. Nee, ik vind jou geen sashimi. Nee. Maar ik eet het wel. Ja, want ik eet nog wel eens buiten de deur. Dat en dan vind ik ook weer. Ja. De 538 Ochtendshow. Tim, Niels, Rick, Florentien. Maandagochtend vanaf 6 uur. Radio 538. Watching you walk away. So sad to see you go. I know that people change. And I know for us to grow.

tonight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? 538 met Lost Frequencies en Are You With Me. Het aftellen is begonnen. 538 Koningsdag, Chasséveld in Breda. Maandag 27 april, dat wordt de meest oranje dag van het jaar. Roxy Dekker is erbij, Direct, De Bankzitters, Snollebollekus, Lucas en Steve. De lijst gaat nog wel even door. Tickets voor jezelf en al je vrienden scoor je via 538.nl. Ook Afrojack is erbij. Je hoort hem zometeen in het beste van de 538 ochtendshow. Ook de mop van Ari komt eraan naar Fleetwood Mac en Everywhere. Can you hear me calling out your name? You know that I'm falling and I don't know what to say. I speak a little louder, I'll even shout. Koningsdag met onder andere Roxy Dekker, Direct, Cloud en Afrojack. Can't let go, drown you out. The water's high. En Rivers in het beste van de 538-ochtendshow. Iedere woensdag breekt hij de week. Arie en zijn mop. De mop van Arie uit Amsterdam. Zodat je lachend aan je werkdag beginnen kan. De mop van Arie op 538. Ja, want de dag die wordt gewoon een beetje leuker. Goedemorgen. Zo vooral in de wereld. Ja, goedemorgen. Dat moet ik maar zeggen. Goedemorgen. Even voor die lach hier. Ja, echt, ja. Hè. Ik zie trouwens, je krijgt de groetjes van Max de Glazenwasser. Oh, van Max de Glazenwasser. Die zegt, ja. Doe Arie over de groet. Ik kwam hem tegen, Max de Glazenwasser. Oké, ja, we zijn zakkenvullers met dit weer. Joh, alleen maar die trekken er overheen te halen. Ik neem aan dat de glazenwasser uit het café. Nee, niet de glazenwasser uit het café. Een andere. Oké, ja, beter. Dus ik heb een hoop glazenwassers heb ik binnen. Mooi man. En van de week had ik wel leuk, kwam een oude klant bij me binnen. Oh. Is dit hem op? Ja. Het is het. Ja. Nou, leven zegt. Maar wat is het nou? Nou. Die man die kwam vroeger altijd in de Amstel. Ja. En die kwam er met zijn zoon kwam er langs en toch even kijken hoe het nog in de Amstel is. En die ging even een rondje lopen door de buurt. Ja, natuurlijk. Ik zei, nou, weet je wat? Ik zei, dan loop ik wel even mee. Dat vind ik wel eventjes leuk. Ja. En we lopen die ruimte erin. Hij zegt, nou wat? Hij zei, die schoenmaker, die zit er nog steeds. Ja, die zit er nog steeds. Ik zei, dezelfde dagen dan nog. Hij zei, oh, dan moet ik even naar binnen toe. Hij zei, voor de oorlog heb ik daar nog een paar schoenen ingeleverd. Nee. Ja, voor de oorlog een paar schoenen ingeleverd. Ik zei, nou ja, ik zei, we gaan even naar binnen toe. Hij zei, hey, wat is het? Ja, zit hij vroeger kwam ik. Hij zei, ik heb hier nog een paar schoenen ingeleverd om te laten maken. Meent u dat nou? Ja, ze bruine schoenen, zwarte zool met lichte veters. Hij zei, nou, ik heb wel even gaan kijken achter. Dus je komt van achter vandaan. Hij zei, meneer, zijn dit zijn haast omhoog? Hij zei, ja, dat zijn ze. Hij zei, dan is ze volgende week klaar. Swimming in your water, something spinning.